ya. Ni Saida Karori na Benjamin wa Mambo Jambo, tunafanya mambo. Ulira! Tewe unazo, sura ya kuringia unayo, rangi ya kujidaia unayo, rangi ya kuzuri kama ya chokoleti, wana kutafuta wengi hawakupati, napenda tuongozane twende kwenye party, Levana Bakampala tulimupati, tudigida echiro demi sana, kwani mimi wewe nakupenda sana, wewe ndio kishtobe wangu, na mimi ndio mshefa wako. Yeah.